أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق مخ کے نام مسئلہ غد قتال بیانی دا اللہ فرمائی لیو اذن للذین یقاتلون اجازت آغا چاہتا شوید ہے چاہ سر جنگ بولیش نو یو سبب آغا بیان شو مخ کے چاہ سر کافر جنگی ہوتا تو اور سر جنگی د جهاد د پر یو سبب کته ذکر شو اذن ظلم ذکر شو چې کله ظلم کیږي مسلمانانو باندې خبره ده نه دلته یو دریم او څلورم سبب ذکر کړي هغه څه دي الذين اخرجوا من ديارهم اجازه چاته شوی هغه کسانو ته جدي د خپل کورونو نه وکل شوی چې نبی علیہ السلام دی او د ملګری دی بغیر حق برنه حق او بغیر دجرو نو ګویا کې درېم سبب د قتال هغه اخراج علی البیوت شو کافر راځي ستان خپل وطن قبضه کوي نبی علیہ السلام ته قتال کوي لکا نزبا چکم جنگ شروع دا ازربیجان و دا ارمینی الحمدللہ ازربیجان لاللہ فتح ورکا زمون کشمیر بند او دا غی کشمیر یوانی ما میاشای جگر او نن ارمینی سرین در شوا اخیری خاریو بس ای دا پت او جدا طول ملکرانا لی چکمی علاقی فتح کرده وی ازربیجان نو اخو اغی دا پت شوی او چې کومه بقایا پاتې ویلو شل رزه هغه وتور په شل رزه کې به ارمن دا غینا خپل پوجو باسیو مسلمانانو ته حواله کی د خوشاله خبره نو چې کما زین مسلمانان اوختل شي نو هغه او اغستل واپس لازمی دي لکه مکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه اوختل شو الله ای برنه حق نو دیت اجازت کې تعال شوی دی برنه حق دی د خپل وطن نو کلی شوی چې دی دا واپس واخلی دی ته اجازت ملو دی نو یو سبب دریم نمبر سبب د جهاد او د قتال لپاره هغه دا چې کفار تا د خپل وطن نو باسي او دا خبره سوره بقره کې هم ذکر شوی وا وقاتلوهم فی سبیل الله الذین یقاتلونکم او اخرجوهم من حيث اخرجوهم الله ای دا غزنه او باسه چې کوم زنه تاسو باسلی وي ورپسې الله وجه ذکر کوي چې د کورونو نه ولي خپل نو یو وجه الله ذکر تا بغیر حق برنه حق وجه صد الله وی چې خپل وجه صرف دا ده الا ان يقول ربنا الله چې دوی دا خبره کړي و زمون رب الله دې نو دا صحابه او دا پیغمبر دې مکه نو د دې سره ګنا ده ا دې د ویلکی کی اخراج د کلام مدح کلام په زید زم باندې ذکر کول سمن لبال ټیم کې یو سړي خکړي بس نو اخو ته وی لګه بس زما ګنا دا وا چې ما تاسو راځه وکړو نو اخو ته ګنا ویل کیږي په زید ګنا باندې ذکر کولې نو دلته کې دا خبره د ایمان راوړل الله وی دی اوختل شول د اس وجننه صرف د دی وجد مکینه اوختل شول چې دی سی ویلو ربن الله زمون رب څوک دی رب دی نو دا یو طریقه دا کلام دا په داسې طریقه باندې او داسې طریقه باندې نور ځایونو کې کلام شوی دی لکه یو ځکه یخرجون الرسول و یاکم ان تؤمنوا بالله ربکم تاسو صحابه پیغمبر ته الله فرمایي ځکه وباسي چې تاسو صرف دا حق پر کړه تاسو صرف الله باندې ایمان راوړل وجد هغه و ما تنقم منا الا ان امننا بايات ربنا دا ځکه اسمه کلام قران کې ځای په ځای راغلی دی نو الله وی دینو باسي صرف د یو جرم د وجنا او هغه جرم دا چې دی ویلی رب دې مونږ الله لري او دا خو جرم نه دی نو لہذا اس جرم د به نشته اس جرم نشته صرف د دی وجي وباسي او دا جرم نه دی لہذا نو چې دا جرم نه دی نو لہذا بلا د وجي او کلی دین الله وی دی ته اجازه ملاو دی چې دی کوجنګي او دی بدلوا بیا دل تکي یو څو خبرې مخکې یاد وساته چې مسلمانان جنگ کوي نو د جنگ لپاره څه اصول دي وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا الله وی تجاوز باندې کوي زیاتې باندې کوي د جنگ لپاره څه اصول دي په جنگ کې با بوډا نه وجنی شهبانی مسلمانان چې جنگ کوي باغی کے بعد پیران خلق نوجنی چکم دا عیسائیانو پیران دی کنا حق دی خپل دین بانے چلے گی جنگ تا میدان تا نروزی ابا نوجنی او ما شمان با نوجنی نها رسول اللہ ان قتل النساء والسیبیان دا خضو دا جنگنا دا خضو دا قتلوننا دا ما شمانو دا قتلوننا دا دینا مندن او دا غرنگی فصل بنا تبا کئی آبادی به نه خرابای او دا غرنګي زناور به نه تبا کوي دا ټول حدیث مبارکاو کې راغلي دی مختصره دی دوا او دا غرنګي لوټ مار بنګي نن چې د کافرانو ولکه ول بس په کورونو باندې ورشي دا غي زنانم گرفتاری کې بوزي زنانه سکه چې جنگي ما شومان نه جنگي کې بډاګان نه جنگي کې او دا غرنګي سونه کالی د ارسن واخلي نه دا نشته چې کم غنیمت ته کم میدان ته راغلي دی زنان نه راغلی دي ناری نه راغلی دي جنگي کې پای باندې اسلحه ده او هغه باندې مطلب ځان سره یو سامان راولې دي بل سامان راولې دي نو اده مسلمانانو لپاره غنیمت دي او د دین علاوه لوټ مار فصلونه خرابول ګورونه خرابول ماشومان قتل کول زنانه قتل کول بډاګان قتل کول کم د سیټ نه جنگ ته جنگ نه سیټ ته مریضانی هغه قتل کول دا پکې نشته دا ټول علما او پنس باندې د مسلمانانو یو اتفاقی اصول لی خبر ہم دائیں دالا یو مسئلہ کی اختلاف تے دائم مومس کی او آیا چکم الزنانا مرتدشوی نو اب قتلولشی کنا مخ کی مسلمانو اب یا مرتدش ایمان پری خود دکیا پیرانو ملک تلار نو زمانگا امام سے بوائی اغب نشی قتلولے او نور امامان اغوائی امام شافعی رحمت اللہ علیہ یا نور امام مالک رحمت اللہ علیہ احمد رحمت اللہ علیہ او ایداد وڑا برابر دی سنگ مرتد سڑے کتلو لیشی نو خضر مکتلو لیشی او زمانگا امام صاحب اغد یو جنوائی اغد پر دلیل شتا زمانگا امام صاحب وائی دا کتال چیده دا جزا دا کفر ندا دا سمر سزا گانی جنی که زنا باندی سزا دا نو دا زنا اصل سزا خیرت کی دا دا تلته چې پوری دی او په کاڼو باندې وشتل دي د دې لپاره چې خلک منې که شراب دی د شرابو اصل سزا آخرت کې دا دلته که په کوړو وخل چې خلک د شرابو نه منې که کافر دی د کفر اصل سزا جهنم دی دا دلته که په جنگ کې قتلول شي نه دا د دې د ظلم لپاره چې دې فساد په ارض نه کوي زیاتې نه کوي نو امام سے بوائی زنانه اجنبی علی السلام حکم کړی دی لہذا حکم عام دے کہ مرتد دا او کہ غیر کہ مرتد نہ دا زنانہ جنگ تے میدان تے ناراضی لہذا چ جنگ تے ناراضی نو مرتد بم نشی قتل لے زکہ دا سزا دا کفر نہ دا چرے دا جنگ دا سزا دا کفر وے نو پکار جی بوڑا کافرم قتل لے شی ماشومم قتل لے شی زنانم قتل لے شی مریضم قتل لے شی دا سزا دا کفر نہ دا لہذا چ نبی علیہ السلام دا زنانو نہ منع کڑے دا نو دک حکم عام دے کہ مرتد زنانہ دا او که عام زنانه ده نو هغه باندې شي کبلوري یو موګه باندې په جنگ کې خلک راځم ډیر خلک اگر راځم او غیر چا پیرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ترنه کې ورشه وګوره چې چللې چې دا ټول خلک راځم دي چې وی قتل نو یو زنانه هغه قتل کړي واټول خلک ته نظر چا پیرو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خالد ابن ولید سے مخکې غالبا خالد ابن ولید سے مو مقدمه الجيش باندې اغه پس یو سړیو لګو وته و ته و یا کل خالد ذات تقتل امراتن ولا عصيب مخزه قتلوا او مزدور کار سړی دی یا چې پانی دی غلام دی چې کم د جنگ میدان ته ناراضي داسې خلک هغه مقتلوا نو لہذا زموږ ایمان سے وای دا جنگ سزا د کفر نه ده نو ګزانانه مرتد هم ده نو لہذا هغه نشي قتلولې بلکې هغه کېد تر شي او هغه باندې به ایمان پېښ کړی شي چې هغه ایمان راغ نو دا مسئلہ اختلافی دا نو دا دا جنگ اصول دی ورپسی اللہ جل جلال ہو گویا که سلورم دے کو فینزم سبب آغا دا جہاد دا پر بیانی دا جہاد فلسفہ بیانی و حکمت بیانی چې جہاد دا سر پر آئی نو دا آگی دا پر یو سبب دفاع دا خبران دا اندالا پا دیکھ کے دفاع دا اللہ فرمائی پا دیکھ کے دفاع دا کچر دا باز خلق اللہ پا بازو باندے نوالے نو ده عیسایانو په زمانه کې دا غي عبادت خانه چې وي هغه سوامع یو ته به سوامع وي او بل ته به بیا وي نو سوامع خلوت خانه وي چې هغه کې به هغه پیران ناستو او بیا ګرځي چې په هغه کې به عام نسوار او عبادت کوي لکه زمو جمعهونه چې دي نو الله تعالی فرمایي کچره دا باز خلق بازو باندې الله نو والے نو چونکه هر زمانه کې اشاره دی خبره ده چې د ملت هغه عبادت خانی ټارګټ کول شي لکه د عیسایانو په زمانه کې الله داسې نه کوله نو سوامي بروان او بیا ګرځي بروان وي دا رنګ د يهوديانو په زمانه کې صلوات پېوته وي صلوتا پېوته وي دا غي عبادت ته وي عبادت خانو ته وي صلوات او صلوتا وي الله فرمایي کې چرې الله دا باز خلق په بازو نه والے نو عام طور د کوپارو ټارګټ د مسلمانانو عبادت خانی وي زکر ټول دین ته دینه خورېږي د مسجد نبوی نه ټول دنیا کې دین خور شو نو الله فرمایي دی يهوديان په زمانه کې صلوتا به محفوظ نه وي صلوتا عبادت خانه صلوات به محفوظ نه او دا غرنګي کچره الله دا باز خلق په مجاهدین باندې نه والے د پکولې نه نو مساجد به محفوظ نه خبره ده دا نه د زمانه کې د کفارو نظر په مساجد او مدارس باندې زکر خبره یاد اوساته من کدین دالت نوال تریاب پورے مکمل محبوس تا تا چرتا ملاوی گی نو علاوہ دا جمعہ دا مدرسی نو نیشی ملاوی دے که کم تبلیغ والا خلق دے نو آغی کم مدارس والا خلق دی علماء دی پکی آغی سر بتا تا پورا دین ملاوی ورنہ عام انسان چی دے آغا پسن آسا مسائلو ملاوی گی وہ پورا دین نو ملاوی نو چونکے جب پدی زمانہ کی اللہ ہوئی کچر دا باز خلق پا بازو نوالے نو مساجد به محفوظ نو کم مساجد یذکر فیها اسم الله کثیرا چې پاګه کې د الله نوم ډیر ډیر یادول شي نو وسره وسره الله جل جلاله د مساجد او حکمت د اشاره وکړه چې مساجد د سره پر دي مساجد د غب شپ ته پر نه دي دا غسل او خرصول نه پر نه دي مساجد کدی نه هغه دې نه پر دي چې پاګه کې د الله جل جلاله یاد وکړي شي او الله به یې یاد کړي نو دا مساجد حکمت ته اشاره کړو نو الله وی دا مساجد به محفوظ نه وو ولینصرن الله من ينصر ولینصرن الله او الله قسم خو قسم دی الله وی لینصرن الله من ينصره لینصرن الله الله به امداد کوي من د هغه چا ينصره چې د الله د دین امداد کوي دلته الله د دین ته کې ذکر نه الله داری کوئی سوک چی دا اللہ امداد کئی نو اللہ بدد امداد کئی نو پتاو لگی دا دا اللہ امداد سشی دے دا اللہ دا دین امداد دا سدے گوئے کتا دا اللہ امدادو کو اللہ جل جلالو امداد تا مختاج ندے خودے کے استاد پارا بشارت تے چی اللہ جل جلالو بستا امداد کی نو مجاہدین اسر دا اللہ امدادی خبران زیان دالا ان اللہ لقوی عزیز اللہ جل جلالو چی دے قوی دے طاقتور دے او عزیز غالب دے دل دکی دعا خبر یادی بوسا تینبیا ترجمه کو دو دری خبر یادی یو خبر ادایات ساتھ ہیں چی تاز دا اماوی پکیتال کے دا مسلمانان اصول لادی چی زنانا بنیشی کردو لی خبر اندان دارا خود دستم مسلحت دا و جناب بازی زنانا کردو لیش بازی زنانا دستم مسلحت دا و جناب مثلا دکا مرتد دا که اگه دا کافرانو امداد کئی یا کافرانو لمشوره ور کئی یا مالدار د خپل مال ور پاس کئی یا ام زنانا دا خپل مال ور پاس کئی یا کافرانو سره امداد کئی یا دور راغسته دا نو دا سی زنانا با بیا قتلو لیش نو سیاستن باز زنانا قتلو لیش لکه دا غیر پر مثال نبی علیہ السلام د فتح مکی په موقع باندې نبی علیہ السلام فرمایل چې کله مکی ته داخله دل نو صحابه او ته وی نبا قتلوی ایسو پنا قتلوی مگر چې کم تاسو سره جنگی جنگیو با قتلوی ابل یو فرمایل سخاص کسان اخل چې دوی خو کده کعبه د پردې لاندې پټ شي نبی علیہ السلام یې پرېلې کده کعبه د پردې لاندې پټ شي نو پیغمبر علیہ السلام وی دی بن پرېلې په هغه کې یو دو وین زید عبد الله بن خطل دیده اسلام ډیر توهین کړی یو کرنا بلکو رہنا یو داوی نو پدې کې بیا یو قتل کړی شو یو مسلمان شو او دوه ادا دواړه مرتد شوی وی او یو پاره کې سارا و د عمر ابن هشام داغه وین زو سارا او دا غره کې یو هندا د ابو سفیان خزا پیغمبر دا دواړه کافر وی اصلي کافر وی مرتد شوی نه وی وروسته بیا دی اسلام راړو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کړي اسلام راړو نه مخکې مخکې دا چې تم ملو شوی او امن ورته نی ملو شوی پیغمبر علیہ السلام یې کافر پر دې لاندې بینو کټلې دي خبرم ده دا نو بعض زنانه امام حکم ورکول شي سیاستن چې هغه کتل یو بل خبره یاد ساته چې جنگ کوي نه جنگ به مجاهدین کوي دا یو غلط خبره ده عام طور چې کلا یو عالم بل څه مسله بیانې نو بهرحال تاسو لرشي کشمیر کې وځيږي کله سیاست خبره کول شي بل خبره کول شي غیر تاسو ټوپک والے jihad لرشي دا خبره یان ته د jihad لپاره خپل خلق دی د مساجد لپاره خپل خلق دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ک jihad لته لري نورستو مسجد نبوی کې امام پرې کړی یا نبی علیہ السلام خلق پرې خود دی او باندې تلې سو کې د زنانو کپل پرې خود دی سو کې امامت پرې کړی نن سبا زموږ الحمدلله پاکستان دی او داغه مجاهدین داغه فوج دی ته کډه به راړي داغه نم ټیکس کټ کیږي هغه یې پرې خبره نه دالا ته کو مثال اورې پټی تا نو پاره کېم د کپنه نه غي ټیکس لې چې بده په سلور زر خرڅ کی نو 3800 مثلا هغه والی نو 200 والی به پوج خرچه کی کته کنه مړ ته چې د ژوندګې کم یو شی اخلې کاغه ته بار ناراضي ملک دا او کاغه په دې ملک کی جوړیږي نو داګه نتا نه کټوتی کیږي په پوج باندې خرڅي خبره ده تر نو اصل مجاهدین هغه فوج دی خبره نه ده هغه به جنگي چې خبره راشي نو تاسو اصلاحي والے درشه نه د زمیدار کا کبناخي هغه دی د قوم د پیسې نو پرې جراشي جمعتونه کړي کړي امامت دې کوي او خپل کارونه دې کوي او چې هغه باندې کې می خرچي کیږي د دې لور کې دې بلار خبره ده تر نو دا خبره عام طور غلطه کیږي چې بل خبره راشي نو اصل مجاهدین زموږ د بل څوک دی دانه چې دومره تیار خوري او تنخالی او د دې بچو د هغه د خوري د چوکي یې ته ملاوي نو دې بس کوي خدا قرض د کشمیر کې نن کړه نو هغه له پکار دي دا د هغه پرې زرا دا هغه نه به تاسو کیږي دا اشکال هغه غلط دی که په مليانو باندې کولی شي مليان پرسته دعاګانې وکي زمیدار خلک به وګټي نو ټیکس نه غاین نه کټ شي نه ایله ورکی دا غره کې نور خلک ته پېښور خلک ته دا غي نه بغون دي شي پای باندې لګي نو غي ته کیمرې نه لپاره دي خبره نه ده نه غي د دې رد نه لپاره دي چې کله مسلمان باندې ظلم کیږي او تکلیف کیږي نه وسه کیږي جنگي خبره نه ده د جنگ لپاره خپل خلک دي امامت لپاره خپل خلک دي دو نو پېښور لپاره خپل خلک دي د جنگ لپاره خپل خلک دي نبی اسلام زمانه کې صحابه به جنگیدل سبا رستو سبا علم لپاره مختلف شوبې الذين كسانوا خرجوا وخل شوي دي من ديارهم د کورونو د دینه بغیر حق برنا حقا الا مگر دا د دی وجن صرف اي يقولوا چي دي والدي ربنا الله رب زمونږ الله دي ولولا دفع الله الناس کچره نو د پکول د الله تعالی الناس خلق لنا بعضهم ببعض بعضهم بعض د دی لرا کافران لرا ببعض په بعضونو سره دای نه د پکولې نو دا د جهاد حکمت ته بیا به نقصانات ډیر ولا وی کې جهاد نه وي له ذمت نو خامخاروان کلی شی به غرزول کلی غرزول شی به سوامع وام ای با خلوت حنی د عیسایانو و بیاونه ګرځي د عیسایانو و صلوات نو عبادت خانی د یهودو و مساجد او جمعتونو د مسلمانانو یذکروا فی اسم الله چه ادول چه دی که نم دا اللہ تعالی کثیرن دیر و لینصرن اللہ اللہ وی قسم دی لینصرن اللہ خام خائم داد بکی اللہ تعالی من دا آچا ینصرهم چاگه امداد دا اللہ کی یعنی دا اللہ دا دین کی ان اللہ یکینن اللہ تعالی لقوی ان خام حضور ور دی طاقتور دی عزیز او غالب دی الحمدللہ رب العالمین و اللہ تین صلاة و السلام على رسوله محمد و علی و صحابه اجمعین صدقات فاتحه نصیب کی اللہ خیر برکت نصیب کی یا رب العالمین یا اللہ جو نصیب من نصیب من نشاء اللہ رضی اللہ تعالی